NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Politiedienst Europol zegt dat er in Europa 821 zeer gevaarlijke criminele bendes actief zijn. De hoofdactiviteit is drugshandel. Door te infiltreren in het bedrijfsleven kunnen de criminelen hun activiteiten verhullen en geld witwassen, zegt Europol. In Italië en andere landen zijn ruim 20 mensen gearresteerd voor fraude met coronasteunfondsen van de EU. Ze zouden honderden miljoenen euro's hebben weggesluist die bedoeld waren om de Italiaanse economie er weer bovenop te helpen. De verdachten gebruikten fictieve bedrijven om de steungelden aan te vragen, vertelt correspondent Helene Daans. Die internationaliseringsprojecten die werden dan serieus genomen. Die kwamen in aanmerking voor dat corona-herstelgeld. En bij verschillende bedrijven hebben zij daardoor 150.000 euro als voorschot gekregen. Want zo werkt dat. Dat kregen zij alvast. Dat geld heeft die bende vervolgens doorgesluist naar buitenlandse rekeningen. Hebben ze in het buitenland uitgegeven aan luxe items, aan auto's, aan sieraden, aan reizen. En een deel van de verdachten werd opgepakt in het buitenland. De financiële politie in Venetië heeft meer dan 600 miljoen euro bevroren in dat onderzoek. En vliegtuigbouwer Boeing betaalt Alaska Airlines $160 miljoen compensatie na het losschieten van een deurpaneel. In januari moest een 737 MAX van Alaska Airlines na dat incident een noodlanding maken. De maatschappij liep zodoende veel geld mis. ANWB, verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn wordt het allengs drukker tussen Amersfoort-West en Barneveld. Over 12 kilometer file, 20 minuten extra reistijd. Er ligt een heleboel glas op de A15 Gorkum richting Nijmegen na een ongeluk bij knooppunt Deil. 7 kilometer file vanaf afrit Arkel, 25 minuten vertraging. Verkeer moet namelijk via de vluchtstroken langs. Op de A16 Belgische grens Breda tussen de Belgische grens en knooppunt Galder een kwartier vertraging in 4 kilometer file. Het rijdt langzaam ook op de A58. Van Bergen-op-Zoom naar Tilburg tussen Etten-Leur en knooppunt Sint-Annebos, 13 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch, 10 minuten vertraging bij Waspik. En op de N65 Tilburg-Den Bosch, een kwartier vertraging bij Vught. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Spanningen in de formatie rond de centen. Althans, dat meldt het Algemeen Dagblad gisteren. Onder de kop bonje om de staatskas. Wilders en Omtzigt vermoeden een strategie bewust zuinig begroten. De leiders van PVV en NSC storen zich aan het feit dat er aan het einde van een begrotingsjaar altijd nog wat miljarden op de plank blijven liggen. Niet uitgegeven geld dus, terwijl ambtenaren en financiën altijd waarschuwen voor tekorten en het overschrijden van de Europese norm van maximaal 3% financieringstekort. En dan zou later allerlei afgeschoten wensen van de Kamer bij nader inzien toch haalbaar zijn geweest, claimen zij. Regeringspartij VVD denkt daar fundamenteel anders over en wijst op de normale begrotingssystematiek. Zo gaat dat nu eenmaal als je bijvoorbeeld te weinig werknemers hebt, te weinig handjes om geld uit te geven, wegen aan te leggen, dat soort dingen. Dan blijft er wel eens wat op die plank liggen. Dat er gedoe is over de financiën is op zichzelf geen verrassing. Daar wordt in kringen van de formerende partijen al tijden op gewezen en voor gewaarschuwd. En ook de twee informateurs die wezen deze week weer op een bijzonder ingewikkelde puzzel met heel veel stukjes. Alle reden om vandaag te praten met een man die meer dan 40 jaar werkte voor de overheid, topambtenaar was op onder meer, let op, hou u vast, Binnenlandse Zaken, VWS, Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Justitie en Onderwijs, vaak als directeur-generaal. En de man dus die de politiek letterlijk van binnen en van buiten kent, boeken schreef met titels als Ja minister, Nee minister. En hij was in de coronaperiode voormalig coördinator van het LCH, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, meneer Fréquin. Want over Mark Fréquin heb ik het. Goedemorgen. Goedemorgen. Brengt ons om te beginnen even bij dat NRC-verhaal van gisteravond. Het bericht uit het ministerie van VWS. Een uitgebreider onderzoek naar de mondkapjesdeal met Siewert van Liende blokkeerde. U was de man die hem destijds telefonisch groen licht gaf. Wist u daarvan eigenlijk dat dat onderzoek werd geblokkeerd? Nee, en als je het artikel overigens vandaag in het NRC nog een keertje leest, dan zie je in het eind dat het onderzoek wel degelijk gedaan is door Grant Thornton. Dat was de eerste accountant die vaststelde dat er eigenlijk geen integriteitskwesties hebben gespeeld. Althans niet aan de kant van de overheid. Nee, maar dat was op later basis van de oorspronkelijke opdracht. En NRC claimt op basis van vrijgegeven stukken nu dat verzoeken van de forensische accountants om extra onderzoek te doen zouden zijn geblokkeerd. Ja, dat, ik las dat. Volgens mij is dat het eigenlijk niet gebeurd. Maar er is nog vervolgonderzoek gedaan door Deloitte. En dat is een ongelooflijk uitgebreid onderzoek geweest. Waar ze maar meer dan anderhalf jaar gewerkt is. En heel veel geld uitgegeven. Dus bij Grant Thornton onderzoek is het niet gebleven. Alleen wat je dan ziet in een krant, en dat zie je wel vaker, dat In het kader van de openbaarheid wordt gevraagd hoe is dat ooit tot stand gekomen, dit soort besluiten. En dan is er in die periode waarschijnlijk in het ministerie gedacht, wat zijn de voor- en nadelen van breed of smal onderzoek, omdat je ook kijkt hoe snel krijg je uitkomsten. Dus ik vermoed dat dat heeft gespeeld. Maar uiteindelijk is geen tegel ongelicht gebleven. Ongelicht, ja, ik zat even te kijken naar de keerzijde ja. van de spreuk. Met andere woorden, hoe kwalificeert u dan dat stuk in NRC Handelsblad? Nou, ik keek even naar de laatste zinnen en dan is de conclusie na al rumoer over, is er wel voldoende ruimte gegeven aan de accountant? Is de uitkomst, het was zorgvuldig en volgens de integriteitsregels gedaan. Uiteindelijk ja. Of toen ook al in den beginnen? Nee, de Grant Thornton, de eerste accountant was, er zijn er overigens nog twee nagekomen. Ja. Die heeft dat gewoon nog vastgesteld. Ja. Vindt u het dan een storm in een glas water? Ja. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. U verstand van centen? Nou, ik heb in ieder geval veel geld mogen uitgeven, ook in de coronatijd. Ja, dus. ja, dat is zeker. En van begrotingssystematiek natuurlijk ook. Want u bent jarenlang topambtenaar geweest, onder meer directeur-generaal op economische zaken. Nou, daar gaat dat heel vaak over, het uitgeven van geld en het hartigen van de belangen van het bedrijfsleven. Vestigingsklimaat, al dat soort dingen dat daarmee samenhangt. En dat brengt ons bij die formatietafel. Namelijk die twee leiders, Wilders en Omtzigt, die zeggen dat gedonder met al die miljarden die telkens op die plank blijven liggen, we vertrouwen dat handeltje niet. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, volgens mij benoemen ze terecht dat je soms aan het eind van het jaar geld overhoudt. Maar het interessante van de overheidsgeld is dat je moet kijken, is dat incidenteel? Dus is het bijvoorbeeld in 2023 aan het eind van het jaar niet allemaal uitgegeven? Hmm. Of is het structureel? En daar zit de knoop ook in de discussie over de financiële ruimte die nu ook voor deze formatie geldt, of deze informatie. Ja. Wat is de lange termijn planning van al je uitgaven? En daar zit de spanning tussen dit politieke debat van centjes overhouden en de benodigde hoeveelheid geld om grote maatregelen te kunnen treffen. Ja, maar feit is wel dat er vrijwel altijd centjes overblijven. Of het nou structureel of incidenteel is, dat doet er dan even niet toe. Er blijven altijd wel een paar miljard op de plank liggen. Ja, maar als dat incidenteel geld is, dan moet je dat ook incidenteel besteden. Dan moet je dat niet uitgeven aan iets waarvan je weet dat het een looptijd heeft van 10, 20, 30 jaar. Maar wensen van de Tweede Kamer kunnen ook incidentele wensen zijn. Ja, dat is het interessante nu van zowel de aanloop naar de formatie als tijdens de formatie. Wat is tijdelijk geld en wat is structureel geld? Ja, kijk, als je grote beslissingen neemt over, nou, neem maar de zorgtoeslag. Het eigen risico. Eigen risico. Dan werkt dat echt heel lang door. Als je iets doet met een minimuminkomen, dan kun je dat niet afdoen met, ik heb in 2023 3 miljoen overgehouden. Nee, want het schrappen van het eigen risico kost 6 miljard. Als je het halveert, kost het dus 3 miljard, grosso modo. Ja. Toch, ongeveer? Ja, de schatting is 6 miljard als je het inderdaad helemaal afschaft. Maar dat is dan wel een structurele uitgave, meerjarig. Ja. Maar feit is dat als je kijkt naar het afgelopen jaar, dat er miljarden op de plank blijven liggen, ook vanwege fiscale veranderingen. Het leverde bijvoorbeeld 4,5 miljard extra op, omdat directeur grote aandeelhouders vanwege een fiscale verandering in box 2 extra geld uit hun bedrijf trokken. En daar gold weer een ander belastingstelsel voor. Tegelijkertijd voor het lopende jaar wordt verwacht dat er 15 miljard op de plank blijft liggen. Als je dan tegelijkertijd het rapport leest van die topambtenaren die bij elkaar zeggen, er moet echt 17 miljard structureel bezuinigd worden, anders halen we in 2028 de Europese begrotingsnormen niet meer. Hoe moet je dat dan met elkaar rijmen? Oké, ik deed net een voorzichtige poging, maar ik ga hem nog een keertje op een andere manier proberen aan te vliegen. Kijk, de studiegroep begrotingsruimte, want dat is de groep ambtenaren die voor een formatie aan de slag gaat. Ja. Onder leiding van de secretaris-generaal van Financiën. Ja. En daar zitten andere departementen, maar ook de Nederlandse Bank en het Planbureau bij. Ja. Die kijken niet alleen naar 2024, maar die kijken in dit geval naar 2028 en verder. Ja. En die 17 miljard die ze hebben geduid is, als je doorgaat met de uitgaven die je nu doet, dan loop je het risico dat je in 2028 behoorlijk wat structureel geld tekort komt. Juist, structureel geld dus. Structureel geld tekort, omdat je ook te maken hebt met stijgende uitgaven in de zorg, stijgende uitgaven in de sociale zekerheid. Dus ze waarschuwen of geven in ieder geval een signaal, maak je afspraken zo dat je hier rekening mee houdt op de lange baan. Dat sluit niet uit dat je op korte baan geld hebt. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren vrij veel extra geld gehad, of beschikbaarheid over geld gehad, waardoor we ook grote uitgaven hebben kunnen doen. Ik heb zelf dat mogen doen in de coronatijd, in het aanschaffen van beschermmiddelen of het regelen van testcapaciteit. Maar dat droogt wat op. Dus ze waarschuwen ook, pas op, daar kun je niet mee door blijven gaan. Want je loopt aan tegen hogere uitgaven. Ja. En ja, dan krijg je ook nog de voorwaarden, of wat doet de rente, maar die laat ik maar even voor wat het is. Ja. Ja, nou, en dan is het zo dat in zo'n formatieperiode natuurlijk ambtenaren allerlei cijfers en ramingen aanleveren voor de formatieonderhandelingen. Ja. Dat hebt u dus zelf ook heel vaak gedaan? Nou, ik heb zelf niet in die studiegroep begrotingsruimte gezeten. Dus ik heb wel materiaal mogen aanleveren. Dat bedoel ik. Vervolgens, ja, nee, dus ik werd ook altijd... Ik had te maken met dit is het uitgavenkader en dit is het inkomstenkader, als ik even die twee woorden mag gebruiken. Ja. Dus hoe komen centjes binnen en hoe geef je ze uit? Ja. En dat moet ongeveer in balans zijn. Nou, liefst niet ongeveer. Daar zit die andere discussie die u al noemde. Dat je onder de 3% van je bruto nationaal product moet blijven. Ja. En er niet overheen gaan. En ook je schuldpositie moet je daarbij in aanmerking. Ja. Maar goed, de irritatie bij Omtzigt en Wilders is natuurlijk, als je kijkt naar die 3%, dat het eerst werd gewaarschuwd van we blijven net bij binnen. Misschien binnen die 3% of we zitten erop. En uiteindelijk is het nog geen 0,5% wat er uiteindelijk uitkomt. Dat scheelt. Nou, dat is volgens mij niet helemaal waar. We zaten in 23 volgens mij op 1,6% van het bruto product. En in 24 ziet het dan uit dat we op 2,9% gaan zitten. Dus dan zit je bijna tegen de 3% aan. Ja. Maar zij hebben een uitspraak gedaan op weg naar 2028. Mm. En dat moet je in oogschouw nemen. Ja. Dus het gaat niet over morgen, maar het gaat ook over de komende jaren of tientallen jaren, zo je wilt. Juist. Goed. Dus met andere woorden, alles wat je doet, en zeker als het structureel betreft, dus geld dat elk jaar moet worden uitgegeven voor een politiek plan of een beleidsvoornemen of een wet die wordt ingediend, die moet je natuurlijk zorgvuldig doorberekenen. Dat gebeurt dan over het algemeen natuurlijk in een regeerakkoord. Nou hebben deze partijen het plan opgevat om met een beknopt programmaakkoord op hoofdlijnen te komen voor een extra parlementair kabinet met ministers voor een deel, voor de helft, namelijk van buiten. Laten we het even uit elkaar halen. Determineren heb ik op school geleerd. We beginnen bij... Heb je biologie in je pakket gehad? Nee. Ja, een tijdje. Het eerste jaar. Maar... Daarna laten vallen, ik hoor het al. Ja, zeker. Ja, ik ben een echte alfa in dat opzicht. Ja. En maar determineren is, klopt. Ja, ja goed. En dan kom je dus bij die hoofdpunten. Over het algemeen schrijf je dingen in een regeerakkoord op om te voorkomen dat er later glazen over ontstaat, toch? Goede samenvatting. Een regeerakkoord, ja, ik zeg het wat oneerbiedig, is eigenlijk een georganiseerd wantrouwen. Dus je vertrouwt elkaar niet op een aantal punten. Deels omdat je zelf iets wil en niet later wilt horen van je coalitiepartijen of je coalitiegenoten dat ze niet meedoen. En je wil dat er een aantal dingen niet inkomen. Dus een regeerakkoord legt eigenlijk vast waar je zekerheid over wil hebben dat goed gaat of niet fout gaat. Ja. Ja. Ik noem dat georganiseerd wantrouwen. Ja, dus je moet elkaar wel verdomd veel vertrouwen. Wil je een heel beknopt rapport of regeerprogramma opschrijven? Ja, want als je dat doet, dan verplaats je eigenlijk de discussie naar later tussen het kabinet of tussen een bepaalde minister en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ja. En dan moet je over dat onderwerp alsnog het gesprek voeren. Waar vinden we elkaar? En dat raakt dat andere punt wat je noemde. Dat je dan uiteindelijk ook wisselende meerderheden kan krijgen. Maar goed, daar kunnen we zo wel even over hebben als dat nodig is. Maar dus je verplaatst eigenlijk het gesprek naar later. Juist. Maar dat doe je dan dus in het volste vertrouwen dat alles en iedereen zich aan die afspraken op hoofdlijnen zal houden en dat ook de invulling van die hoofdlijnen door alle vier in dit geval te dragen zal zijn. Toch? Nou, ze hebben volgens mij gezegd dat het kan dat ze op bepaalde onderwerpen met andere meerderheden gaan werken. En dat kan een voordeel zijn. Hmm. Dus dan zoek je partners in de rest van de Kamer, zowel Tweede als Eerste Kamer, die buiten de Eerste coalitie samenwerking zit. Ja. Maar dat kan dus ook weer tot spanningen leiden. Want als je veel buiten de coalitie omgaat, ja dan kan er wel een gevoel zijn. Hey, beste vrienden, zijn we nog wel met elkaar getrouwd? Ja, en dan moet je dus weer terug naar dat vertrouwen. En dan was eigenlijk de vraag waar ik naartoe probeerde te bouwen. Ziet u veel vertrouwen aan tafel daar tussen die vier? Nou, het goede nieuws is dat ik niet aan tafel zit. Nee, maar u leest de berichten en u ziet ze ook wel eens voor camera's verschijnen. En u leest ook wel eens berichten op X, neem ik aan. Nou, en u volgt ook wel kamerdebatten waar ze met elkaar bezig zijn. Nou, kijk, het voordeel van een akkoord op hoofdlijnen is dat je niet, zeg maar, alle details probeert vast te leggen in een regeerakkoord. Dus probeer niet het helemaal in beton te gieten. Dat is het voordeel. Maar het nadeel is dat je dus bepaalde onderwerpen pas later tot een afspraak kan leiden. Ja. En dat als dat in volle vertrouwen is met elkaar, dan gaat het heel goed. Dat zie je ook in formaties die overigens vaak niet zo lang duren als deze. Dan heb je het gevoel, we gaan dat samen doen. Mm. Een van de voorbeelden is, denk ik, net nog niet zo lang geleden, dacht dat het Rutte 2 is dat geweest. De samenwerking met de PvdA. Ja, dat was Rutte 2. Ja. Die hebben bijna 5 jaar aan de wind gezeten, terwijl ze eigenlijk politiek vrij ver uit elkaar lagen op een aantal punten. Ja. Maar wel in het goede vertrouwen wat ze met elkaar hebben gehad. En ja. Dat vertrouwen was er bijvoorbeeld niet in het gedoogkabinet, wat maar ongeveer 1,5 jaar in bewind is geweest. Ja, dat was Rutte 1. Ja. En daar zag je ook dat in de chemie tussen partijen en personen, ja, het niet blaakte van vertrouwen. Nou, we kijken nu allemaal naar deze formatieperiode. Gaat dat nog lukken? Want dat hebt u wel nodig. Wat denkt u? Nou, tot nu toe schijnt er niet heel veel vertrouwen. Nou nee, dat stralen ze de laatste week misschien ietsje meer, maar rondom dat geld dan weer niet, als je ook de informateurs mag horen en mag geloven. Ja. En dat brengt mij dan bij het tweede punt, bij het uit elkaar halen van die puzzel. Namelijk ministers van buiten. Als je als bewindspersonen zelf het regeerakkoord verder moet gaan afschrijven, ja, dan moet je dus ook zorgen voor draagvlak voor dat beleid in de kamers van het parlement, dus de Eerste en de Tweede Kamer. Klopt. En ik zit daarnaar te kijken. Dan moet je heel intensief met zowel Tweede als Eerste Kamer tot overeenstemming komen. En als je daar nooit in hebt gezeten, dat deel van de politieke, in die politieke arena, dan kan het knap lastig zijn. Als ik ministers heb mogen dienen of mee heb mogen samenwerken die uit de Kamer kwamen, die maakte uiteindelijk veel makkelijker afspraken met een Tweede of een Eerste Kamer dan ministers die ervaring niet hadden. En als je dus heel nadrukkelijk een aantal bestuurders van buiten haalt, daar kan een goede reden voor zijn. En je hebt geen afspraken op de voorkant, aan de voorkant. Dan zit ik met interesse te kijken, gaat dat wel goed? Waar moesten die nieuwelingen van buiten dan zo aan wennen? Dus waarom kostte het ze zoveel moeite om meerderheden in die Tweede en die Eerste Kamer voor elkaar te krijgen? Ja, misschien een beetje plat. Het gaat altijd over de inhoud en over de relatie. En je moet dus een relatie opbouwen met leden van de Kamer, fracties, partijen die erachter zitten. En als je die niet kent aan de voorkant, dan kost het je echt tijd om te snappen wat mechanismen zijn en ook om je daarin te kunnen verplaatsen. Als je dan een minister hebt die heel erg van de inhoud is of met die boodschap binnenkomt, en ook die kennis heeft van het werkveld, ja, dan kun je het op de inhoud wel redden, maar dan red je dus niet op de relatie. En ik bedoel, niet alles is relatie, maar als je die combinatie niet hebt, dan wordt het een moeizaam proces. Ja, maar daar heb je natuurlijk ook een ambtenarenapparaat voor, waar u lang onderdeel van bent geweest. Dan krijg je ambtenaren die zeggen, meneer de minister of mevrouw de minister, dit zou ik zo niet doen. Ik zou het zo doen. We hebben hier een heel pakket met voorstellen bij die hoofdlijnen en zo zouden wij het doen. Of zo zou u het kunnen doen. Ik weet niet precies wat de meest gangbare formulering is. Nou, kijk, ik vind, ambtenaren moeten zorgen dat als het een doel is bepaald, en dat kan een minister ook heel duidelijk maken, dan moet je kijken hoe krijg je dat voor elkaar. En er zijn meestal meerdere wegen die in dit geval naar Rome leiden. En die moet je kunnen schetsen. Dat zijn dus opties. Daar heb je intensief gesprek over met een bestuurder. En daarin zit die inschatting. Wat gebeurt er in de politieke arena? Mm. En dat is dan, dat is ook ingewikkeld bij een akkoord op hoofdlijnen. Dan gaat het meestal niet alleen over dit onderwerp, want je kan ook, vergeef me even, uitruil onderwerpen hebben. Ja. Zo zit een regeerakkoord meestal overigens ook in elkaar. Ja, dit wil jij per se hebben en dit wil ik hebben. Nou, oké, krijg jij dat, krijg ik, maar dan moet je niet moeilijk doen over mijn punt. Precies, ja. Dus het mooiste voorbeeld daarvan was dat kabinet PvdA-VVD, waar de informateurs Bos en Kamp volgens mij bijna hebben gekwartet samen met Rutte en Samson, dacht ik. Maar een regeerakkoord is een uitruil, dus een kwartette. En als dat dus niet in dat eerste akkoord ligt, dan moet je dus als minister gaan kwartetten. Maar je hebt maar deel van het speelveld. Nou, dat is kan lastig. Maar als ambtenaar moet je dan kijken, zo kun je het voor elkaar krijgen. Ja. Dus hier ligt een ravijn Als je erin wil springen, moet je dat doen. Maar wij zouden zeggen, probeer er overheen te gaan. Of neem een afslag. Ja. En dan heb je een van de formerende partijen die ook vrij groot is in de Tweede Kamer, namelijk 20 zetels heeft. En toch, laten we zeggen, in zijn DNA heeft zitten om overal een tijdlijn bij te vragen. En een feitenrelaas. En eigenlijk ook alle onderbouwende ambtelijke adviezen op het moment dat er ergens de indruk bestaat dat er iets niet klopt. Ja. Dat gaat volgens mij terug ook op de afgelopen regeerperiode, waarin geconstateerd is, denk ik, door Omzicht. Over hem heb ik het, ja. Ja, dat vermoed ik. Ik beschik niet over alle informatie. En hij heeft ook in een aantal debatten geëist dat hij eigenlijk veel meer kennis zou moeten krijgen, ja, over hoe dat is aangepakt. Goed bestuur noemt hij dat. Dat is een van zijn belangrijkste punten. Ja. Nou, dat moet je dus gaan inregelen. Dus er is, wat mij betreft, met mijn ambtelijke achtergrond, nooit een geheim op basis waarvan je met voorstellen komt. Ik bedoel, er zitten wel denkfases in dat niet elk conceptidee al op tafel hoeft te liggen. Want dan haal je de hele kracht van het onderling brainstormen eruit. Maar je kan prima aan de Kamer duidelijk maken op basis van welke gegevens kom je tot dit voorstel. Ja. Of tot deze uitvoering. Ja. En in hoeverre vinden ambtenaren het dan vervelend dat hun advies ook publiek wordt? Ik heb het zelf nooit, dus ik kan niet over alle ambtenaren spreken. Ik heb het zelf nooit een bezwaar gevonden. Waar ik wel niet heel enthousiast over ben, als je in zo'n beginfase brainstorm sessies hebt, van dat je eens even alle hoeken van de Kamer probeert te verkennen bij een plan of een idee. Ja, om daarvan alles op tafel te leggen, dat haalt een beetje de ontspanning uit het brainstormen. Maar als je het uiteindelijk hebt van welke keuzes zaten erin en op basis van waarvan kom je tot een keuze, heb ik daar zelf nooit bezwaar tegen gehad. En hoe adviseer je als ambtenaar de minister het beste? Ik bedoel, wat moet je vooral wel en niet tegen hem of haar zeggen? Ja, god, ik een van mijn eerste bestuurders was Jacques Wallage. En die had uiteindelijk de werkwijze dat hij aan de voorkant eigenlijk alle opties wilde kennen. Ook de dingen die hij liever niet zag. En dan zit je op het moment dat je in een kamer bent, zei hij ook altijd, ik weet eigenlijk alles al wat er kan worden gevraagd. Dus je bereidt in ieder geval bestuurder voor op, zowel de pro's als de contra's, of wat zijn de mogelijkheden om dat te doen, of wat zouden ook partijen in de Kamer willen hebben, en hoe kun je dat uiteindelijk verenigen? En als een minister vraagt, kan dit? En een ambtenaar zegt, ja, mits? Mooi. Ja, ik heb ook het boek Tegenspraak graag geschreven. En ja. Daarin heb ik gezegd, het ja-mits is op zichzelf een hele goeie. Maar het vervelende daarvan is dat als je dat hebt gezegd, dat na verloop van tijd vergeet iedereen de mits en onthoudt alleen de ja. Dus we hebben nu op een aantal terreinen gezet, dan moet je nee tenzij zeggen. En hij klinkt raar, maar dan. Ja, maar dat is leergeld wat ambtenaren hebben moeten betalen. Ja. Omdat als je niet heel duidelijk bent, dat kan zijn dat je meer tijd nodig hebt. Dat kan zijn dat je een wet eerst moet maken. Het kan zijn dat er geld voor nodig is. Ja. Ja, en als die tenzij er niet is, dan loop je het risico ook bij de uitvoering. Ja. Dat iedereen roept, waarom gebeurt er nou nog niet? Ja. Nou, dat mag wel wat steviger. Dus het advies is, begin vooral met nee. Nee, niet op alles. Nee, dus weeg zorgvuldig af. Als je zegt of constateert dat een minister tegen een muur aanloopt, ja, dan bedoel ik, mijn advies is, dan vraag ik gewoon, hoe leuk vind je het om tegen een muur aan te lopen? Nou, meestal zegt de minister, dat is niet zo leuk, hè? Ik zeg, nou, ik zal eens kijken waar de deur zit. En ik vertelde dat een keertje aan een aantal jonge medewerkers, en toen zei de een goochel, je kan je ook omdraaien, dan is er geen muur meer. Ik zeg, hey. Dus als ambtenaar moet je uiteindelijk wel denken in mogelijke oplossingen. En die gaan vaak ook over die politieke arena. Ja. Ja. En dus ook over zo'n regeerakkoord. Hoe vaak hebt u het meegemaakt dat zo'n regeerakkoord eigenlijk al na een week over de schouder werd geworpen? Wauw. Ja, als ik geef op dit moment ook les in leiderschap in de publieke sector. De eerste dag met de mededeling komen dat dit regeerakkoord niet het beste regeerakkoord is, die is niet heel succesvol. Ik heb het één keer gedaan, overigens. Wanneer? Nou, er stond in een regeerakkoord, er is geen wijkenbeleid. Oh, meer. U ging toen over wonen vast? Ja, wonen, wijken en integratie. Dat was een portefeuille waar ik eerst met Ewout van der Laan en later met Piet Hein Donner in heb mogen samenwerken. Ja. En we waren al bezig met het plan 40 jaar steun aan achterstandswijken. Dus ik zag dat in het regeerakkoord en dacht, Dat is een beetje vervelend, want we hebben afspraken, langdurige afspraken. Dus ik heb toen aan de minister gevraagd of ik even bij mocht komen op de eerste dag.